Leo ninakwambia mpenzi wangu Rozi, nikatika vyo uongo. Ujuweni kupenda vyo wala hakuna tena mpenzi kama wewe. Wala sina la kusema na patata gumie kwa kukupenda wewe. Fanya kila ila unipatie na fasie mezio na umia. Leo kwa nitabu zini patasomie la wabani zako. Kwa nitabu sinipata somie na wa.